ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पारिप्लवार्थ अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में इस अधिकरण के विषय और संशय को बताने वाला जो भाष्य था उसका विचार भी हो गया है। इस अधिकरण के विषय हैं उपनिषद में जो आख्यान रूप श्रुति वचन है वे, और संशय है कि इन्हें पारिप्लवम आचक्षित इस विधि वाक्य का ही शेष माना जाए अथवा विद्या की स्तुति करने वाले माना जाए, ऐसा संशय हुआ। तो प्रथम सूत्र के पूर्वार्ध से पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया कि पारिप्लवार्था यानी ये जो श्रुतियां हैं आख्यान रूप वे पारिप्लवार्थ हैं। पारिप्लव कहा जाता है अश्वमेध का एक आख्यायिका श्रवणात्मक जो अंग है उस अंग को कहा जाता है पारिप्लव, और उसी पारिप्लव का ये अंग है उपनिषद में आई हुई आख्यायिका रूप श्रुतियां भी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं पारिप्लवार्था इति चेत, इतने से सिद्धांतियों ने कहा। और क्यों इन्हें पारिप्लवार्थ माना जाएगा, पारिप्लवम आचक्षित इस विधि का अंग उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को क्यों माना जाएगा, ये जो पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न होगा। तो उसका हेतु पूर्व पक्षी ने बताया कि आख्यानत्व सामान्यत जो अश्वमेध में सब परिवार यजमान को सुनाता है अध्वर्यु नामक ऋत्विक कथाएं आख्यान, उनमें भी आख्यानत्व है मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि में, और ये याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवतुहु इत्यादियों में भी आख्यानत्व सामान्य है। तो आख्यानत्व रूप सामान्य को देख करके पारिप्लवार्थ इन्हें माना जाए, ये पूर्व पक्षी का इस प्रकार का आग्रह यदि होता है तो सिद्धांती कहते हैं कि न, सूत्र में न यानि उपनिषदों में आई हुई याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवतु इत्यादि आख्यायिका श्रुतियों को पारिप्लवार्थ नहीं कहा जा सकता, ये न का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांतियों से पूछते हैं कि क्यों नहीं कहा जा सकता, तो हेतु बताया विशेषी तत्वात् सिद्धांतियों ने। अश्वमेध याग के प्रकरण में अश्वमेध के अंग के रूप में जो पारिप्लव विधि है, पारिप्लवम आचक्षित यह विधि वाक्य, इसके अंग रूप आख्यान विशेषों का वहां पर कथन होने से विशेषी तत्वात का अर्थ है। ये कहा गया कि अश्वमेध के प्रथम दिन सब परिवार यजमान को अध्वर्यु मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिकाओं को बता दे, और दूसरे दिन यमो वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिकाओं को बता दे, तीसरे दिन वरुण आदित्य इत्यादि आख्यायिकाओं को बता दे। ऐसे हरेक दिन की निश्चित आख्यायिका को बताने के लिए वाक्य शेष है वहां पर। यदि आख्यानत्व सामान्य को देख करके जिस किसी भी वेद में आई हुई आख्यायिका का व्याख्यान मानेंगे करने के लिए कथन, तो वहां पर मनुर्वैवस्वतु राजा इत्यादि वाक्य शेषों के द्वारा आख्यान विशेषों को बताना व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। उनके सार्थक्य के लिए माना जाएगा कि वहां पर जिन आख्यायिका विशेषों का कथन करने के लिए कहा गया उन्हीं आख्यायिका विशेषों को बताया जाएगा, सबको नहीं। हाँ नहीं, उस दिन जगना पड़ता है। कुछ रात्रि अश्वमेध याग में यजमान को रात में सोना नहीं होता, एक अंग है। तो ऐसे ही बैठे रहेंगे चुपचाप, कोई बोलने वाले नहीं होंगे तो नींद जरूर आएगी अभ्यास वशात। इसलिए कहा कि यजमान को आख्यान सुनाओ। तो आख्यान सुनते सुनते रात गुजर जाएगी, नींद भी नहीं आएगी। इस दृष्टि से वो पारिप्लव श्रवण कराया जाता है, ये माना गया। तो सिद्धांतियों ने कहा कि सब आख्यायिकाओं को उन रात्रियों में जिस किसी भी आख्यायिका को अध्वर्यु अपने मन से यदि सुनाएगा, चाहे वो उपनिषदों में आई हुई हो या अन्यत्र आई हुई हो, आख्यायिका मात्र होनी चाहिए ऐसा मानेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार, तब तो मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिका विशेषों को बताने वाले जो पारिप्लव आख्यान विधायक विधि वाक्य में शेष हैं, वाक्य शेष हैं, वो निरर्थक हो जाएंगे। तो उनके सार्थक्य के लिए माना जाएगा कि सब आख्यायिकाओं को नहीं सुनाया जाएगा, वहां जो आख्यायिका बताए उन्हीं को सुनाया जाएगा। इसलिए उपनिषदों में आई हुई आख्यायिका रूपा जो श्रुतियां हैं उन्हें पारिप्लवार्थ नहीं माना जा सकता, ये प्रथम सूत्र के उत्तरार्ध में सिद्धांतियों ने कहा कि न विशेषी तत्वात् इत्यादि से। इस प्रकार का प्रथम सूत्र के मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। अब भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, तो भाष्य में संशय को बताने वाला जो वाक्य था वहां तक की चर्चा हो चुकी है। सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य शुरू हो रहा है। पारिप्लवार्था इमा आख्यान श्रुतय, ये है पारिप्लवार्था इति चेत, ये जो पूर्वार्ध है ना उसकी व्याख्या प्रारंभ हुई, उसमें पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को बताने वाला प्रथम पद है पारिप्लवार्था। ये इसके साथ इमा आख्यान श्रुतय इन पदों का अध्याय करके सूत्रस्थ प्रथम पद के साथ जोड़ने से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाती है। इमा आख्यान श्रुतय, इमा आख्यान श्रुतय शब्द से लिए जाएंगे उपनिषदों में आए हुए आख्यान रूप श्रुति वचन, जो आख्यायिका रूपा श्रुतियां हैं याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि उपनिषदगत आख्यान श्रुतियां, इमा श्रुतया शब्द का अर्थ है। और वो पारिप्लवार्था, इसमें पारिप्लवार्थ यानी सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो गई, पक्ष हुआ औपनिषद आख्यायिका, उसमें पारिप्लवार्थत्व साध्य है। और हेतु बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा आख्यान सामान्यात्, तो आख्यान सामान्यत्व होने से यानी यत्र यत्र आख्यानत्वम तत्र तत्र पारिप्लवार्थत्वम यथा मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि इत्यादय आख्यायिका श्रुतय, ऐसी एक व्याप्ति बनाइए। यत्र यत्र आख्यानत्वम तत्र तत्र पारिप्लवार्थत्वम यथा मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि श्रुतय, ऐसे यानी हेतु वाक्य दृष्टांत वाक्य और व्याप्ति को बताने वाला वाक्य होगा। ऐसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, एक वाक्य होता है तर्कशास्त्र में व्याप्ति का निश्चय कराने वाला वाक्य। ऐसे पूर्व पक्षी के अनुसार आख्यानत्व व्याप्य है, पारिप्लवार्थत्व व्यापक है, तो आख्यानत्व जहाँ रहेगा उसका व्यापक पारिप्लवार्थत्व जरूर रहेगा। ऐसे धूम जहाँ रहेगा वहाँ अग्नि रहता ही है, ये होता है ना। हाँ, विपक्ष असत्वम भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सपक्ष सत्वम रूप दृष्टांत पूर्व पक्षी दिखा रहे हैं। और बाकी सिद्धांति बताएंगे कि वहाँ विपक्षी असत्व है, विपक्ष असत्व है, ये सिद्धांति बताएंगे। तो आख्यान सामान्यत्वात् ये हेतु है, दृष्टांत होगा मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि वाक्य, जहाँ दोनों की सम्मति है कि ये आख्यायिका पारिप्लवार्थ ही है, ऐसी दोनों की पूर्व पक्षी तथा सिद्धांति की सम्मति जिन आख्यायिकाओं के विषय में है ऐसी आख्यायिकाएं सपक्ष होगी, दृष्टांत होगी, वो है मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि श्रुतियाँ। तो इस प्रकार इनमें आख्यानत्व हैं और पारिप्लवार्थत्व भी हैं, तो उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं में भी आख्यानत्व है तो उसका व्यापक पारिप्लवार्थत्व भी रहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। उस दृष्टि से यहाँ पर बताया कि पारिप्लवार्था इमा आख्यान श्रुतय आख्यान सामान्यात, और आख्यान प्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात्, आख्यान प्रयोग यानी आख्यान का अनुष्ठान यानी आख्यान का उपदेश कथन, ये पारिप्लव में विहित है, यानी पारिप्लव का विधान करने, पारिप्लव आख्यान का विधान करने वाला जो अश्वमेध याग के प्रकरण में वाक्य है उसमें आख्यान प्रयोग विहित है, ये कह रहे हैं कि पारिप्लवे आख्यान प्रयोगस्य च चोदितत्वात्, चोदितत्वात् का अर्थ है विहितत्वात्। अब टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में फल बता रहे हैं और भाष्कर भगवान भी ततश्च विद्या प्राधान्य प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात् इस वाक्य से बताएंगे पूर्व पक्ष के मत में फल। इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष होगा उसके मत में जो फल होता है, तो टीका को देखिए पहले। टीकाकार पूर्व पक्ष के फल को बताने वाले भाष्य का अवतरण लिखने के लिए पूर्व अधिकरण के सिद्धांतियों ने जो बताया था उसका अनुवाद कर रहे हैं। पूर्व अधिकरण है, इससे पूर्ववर्ती जो अधिकरण हुआ जिसमें स्तुति मात्र अधिकरण स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य अंगों की स्तुति मात्र है न कि विधि, ये कहा गया है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये स्तुति मात्र है विधि नहीं, सिद्धांतियों ने कहा कि वह विधि है स्तुति मात्र नहीं है। तो उसे सिद्धांति को दृष्टांत बता करके यहां पर, यानी जब विधि मानते हैं तो अनुष्ठान लाभ होता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे, सिद्धांति कह रहे थे पूर्व अधिकरण में, अनुष्ठान उपासना अनुष्ठान की प्राप्ति ये फल है। उसी को बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि पूर्वम स्तुति अपेक्षया विधिर जायान अनुष्ठान लाभात इति उक्तम, जो इस पारिप्लव अधिकरण से पूर्ववर्ती स्तुति मात्र अधिकरण है उसमें सिद्धांतियों ने ये कहा है। क्या कहा है? पूर्वम शब्द से लेना पूर्वाधिकरणम। तो पूर्व अधिकरण में आपने ये कहा है कि स्तुति अपेक्षया विधिर जायान, केवल स्तुति मानने की अपेक्षा विधित्व मानना श्रेष्ठ है। स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को अंगों की उद्गीतादि अंगों की स्तुति मात्र मानने की अपेक्षा इनमें विधित्व की कल्पना जायान यानी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा था। और अपने इस कथन में हेतु बताया था अनुष्ठान लाभात इति उक्तम, यदि विधि रूप मानते हैं तो उपासना का अनुष्ठान रूप फल सिद्ध होता है और अनुष्ठेय अर्थ उपलब्ध होता है यदि, तो मीमांसकों के अनुसार अनुष्ठेय अर्थ को बताने वाला जो वेद है वह प्रमाण माना जाता है, उसमें प्रामाण्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार विधि रूप मानते हैं तो अनुष्ठेय अर्थ का समर्पक होने से प्रमाण सिद्ध होता है, स्वतः प्रामाण्य आ जाता है, और स्तुति मानने पर वो प्रमाण का अंग होने से परंपराया प्रामाण्य आ जाता है, साक्षात प्रामाण्य नहीं आता। ये जो पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने कहा उसी के को आधार बना करके इस अधिकरण के पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं इनको हम यदि विध्यर्थ मानते हैं तो अनुष्ठान का लाभ होगा। उनका अश्वमेध कर्मांग पारिप्लव आख्यान रूप जो एक कर्म है उसके साथ अन्वय होने से अनुष्ठेय अर्थ संबद्धता इनमें आने से प्रामाण्य सिद्ध होगा। और यदि पारिप्लवार्थ नहीं मानते हैं तो फिर वो विद्या की स्तुति मात्र होंगे तो निकृष्टता आएगी इनमें, अनुष्ठेय अर्थ संबंधत्व तो नहीं रहा ना। तो आपके द्वारा बताई गई ही उत्कृष्टता इनमें लाने के लिए स एष रसानाम रस तमादि के तरह औपनिषद आख्यायिका को हम पारिप्लवार्थ मानना चाहते हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तथैव कथानाम न विद्यास्तावकत्वम। तो जैसे स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों में कर्मांग स्तुति मात्र नहीं है, कर्मांग स्तावकत्व मात्र नहीं है, अपितु विधित्व है, ऐसे औपनिषद कथाओं में भी औपनिषद विद्या स्तुतित्व मात्र नहीं है, स्तावकत्व मात्र नहीं है, अपितु पारिप्लव अनुष्ठान अंगत्व है। उससे क्या हो जाएगा कि पारिप्लव अनुष्ठान की सिद्धि होगी तो इनमें प्रामाण्य सिद्ध होगा। तो पारिप्लव अनुष्ठान लाभात इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष का मानना है। और पूर्व पक्ष के मत में जो फल सिद्ध होगा वो फल भाष्कर भगवान ततस्य इत्यादि से बता रहे हैं, ये पूर्व पक्ष का भाष्य है ना। तत्र फलम आह, तत्र यानि पूर्व पक्ष मते, पूर्व पक्ष के मत में भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष के कथन के अवसर पर फल बता रहे हैं। ततश्च विद्या प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात्, मंत्रवत प्रयोग शेषत्वात्। यहाँ तक पूर्व पक्षी के मत में फल बताया गया। यदि औपनिषद आख्यायिकाएं पारिप्लव अंग होंगी, पारिप्लवार्थ होगी, तब तो पारिप्लव आख्यान अंगत्व तो उनमें होने से विद्या स्तुत्यर्थत्व तो सिद्ध नहीं होगा, ये विद्या के स्थावक नहीं होगी। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि आख्यायिकाएं वहाँ पर बताई गई जो आत्मविद्या है उसकी स्थावक न होकर के पारिप्लव आख्यान रूप कर्म का अंग बनेगी पूर्व पक्ष के अनुसार, तो इसमें विद्या स्तुत्यर्थत्व नहीं रहेगा। तो ये कहा कि ततश्च विद्या प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात्। तो फिर ये माना जाता है कि किसी प्रकरण का एक अंश कर्मान्वयी है तो फिर पूरा का पूरा अंश प्रकरण ही कर्मशेष माना जाता है, कर्मांग माना जाता है। तो उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं पारिप्लव अंग सिद्ध हो गई, पारिप्लव आख्यान का अंग सिद्ध हो गई, तो पूरी उपनिषदों को भी माना जाएगा कर्मशेष। तो कर्मशेष होने से उनमें भी कर्म प्राधान्य ही आ गया, विद्या प्राधान्य नहीं रहा। इसलिए अलग प्रकरण जो मानते हैं ज्ञान कांड वो नहीं होगा, यही पूर्व पक्षी चाहते हैं कि कि पूरा वेद एक ही प्रकरण है और उपनिषद है कर्मशेष है, वही सिद्ध होगा। उस अभिप्राय से कहा कि ततश्च यानी उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को कर्मशेष मानने पर, मानने से ततश्च का अर्थ निकलेगा। तो उपनिषदों का एक भाग कर्मशेष हुआ तो संपूर्ण भाग कर्मशेष माना जाएगा। इसलिए कि ये जो यजमान है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ, उसे बताया जा रहा है यजमान को तुम शब्द से, और तुम यदि अश्वमेधादि कर्म करोगे तो तत्पदार्थ सदृश बन जाओगे। तत् शब्द का अर्थ वही तुम हो ऐसा नहीं, तत् का अर्थ है तत्सदृश में लक्षणा। यजमान कर्म अनुष्ठाता वह परमात्म सदृश है, परमेश्वर सदृश हो जाता है, यह अर्थ निकलता है। तत्शब्द से लिया जाता है कर्म की संप्रदान कारक रूपा जो देवता है, और कर्म है देवता का यजन। तो याजक जो याज्ञ है देवता तत्सदृश हो जाता है यजन से। ये तत्त्वमशादि वाक्य यजमान की स्तुति कर रहे हैं, याजक की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए अर्थवाद है ऐसा वो कहते हैं। वो अपने अनुसार अर्थ लगाएंगे ना। यानी जब तत्त्वमसि कह रहा है कि यजमान तत्सदृश होता है तो अहम ब्रह्मास्मि, यजमान भी समझेगा कि मैं ब्रह्म सदृश हूँ, जिस देवता का यजन कर रहा हूँ उस देवता सदृश हूँ, ऐसा अनुभव करेगा। तो ततश्च विद्या प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात्। जब वेदांत में आई हुई आख्यायिकाएं कर्मशेष हो जाएगी तो माना जाएगा कि उपनिषदें विद्या प्रधान नहीं हैं, अपितु जैसे ईशेत्वा इत्यादि मंत्र कर्मांग हैं, ऐसे उपनिषदे समस्त उपनिषदें कर्मांग हैं। ये कह रहे हैं कि मंत्रवत प्रयोग से सत्वात, तो मंत्र जैसे प्रयोग का अंग है, अनुष्ठान का अंग है, अनुष्ठे अर्थ के स्मारक बन करके, ऐसे ये उपनिषदे भी कर्म या कर्मांग के संस्थापक बन करके बन जाते हैं कर्मशेष, प्रयोगशेष ही यानी कर्मशेष ही। प्रयोग शब्द से कर्म को लेना, अनुष्ठेय अर्थ को लेना। ये फल बताया गया पूर्व पक्ष के मत में। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, थोड़ा टीका को देखिए। यथा देवस्यत्वा सवितु इत्यादि मंत्रे कस्यचित् पदस्य प्रयोग संवेतार्थतया शेषस्य प्रयोगांगत्वं तथा वेदांतस्थ कथानां प्रयोगशेषत्वं तदेक वाक्यतया सर्ववेदांतानां कर्मशेषत्वात् न विद्या प्राधान्यम् इत्यर्थः। ये ततश्च विद्या प्राधान्यम् प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात् इत्यादि भाष्य वाक्य का ये अर्थ बताया है। उदाहरण के लिए पहले ये बताया, यानी किसी का एक अंश कर्मशेष हो तो पूरा वह मंत्र ही कर्मशेष बन जाता है। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है मीमांसा का कि यथा देवस्यत्वा सवितु इत्यादि मंत्रे, देवस्यत्वा सवितु इत्यादि मंत्र हैं, इस मंत्रस्थ कस्यचित पदस्य प्रयोग समवेत अर्थतया, इस मंत्र में आया हुआ कोई एकाद पद अनुष्ठान संबद्ध अर्थ को बताता है। एकाद पद, पूरा मंत्र नहीं, कोई एकाद पद अनुष्ठान संबंधी अर्थ को बताएगा तो फिर जिस मंत्र में एक पद भी अनुष्ठान संबद्ध अर्थ को बताने वाला आया है तो वह जो अनुष्ठान संबद्ध अर्थ को बताने वाला पद है वह पद तो एक प्रकार से पूरा मंत्र नहीं है, मंत्र का एक अंश है, तो एक अंश ही कर्म संबद्ध अर्थ को बताने वाला हुआ, इसलिए उतने को ही कर्मशेष मानना चाहिए। लेकिन बाकी पूरे जो पद हैं उस मंत्र में आए हुए वो कर्म समवेत अर्थ को नहीं बताएंगे तब भी कर्मशेष माने जाते हैं, क्योंकि कर्मशेष पदार्थ से संबद्ध पद से युक्त होने से, पूरा अंशी ही एक अंश भी कर्मशेष संबंधी हो जाए तो पूरा अंशी को कर्मशेष माना जाता है, पूरे अंशी को, इसके लिए उदाहरण है कि यथा देवस्य त्वा सवितु इत्यादि मंत्रे, इस मंत्र में पूरा का पूरा मंत्र नहीं बता रहा है कर्म संबंधी अर्थ को, एक पद बता रहा है सवितु इत्यादि, तो कस्यचित पदस्य प्रयोग समवेत अर्थतया, प्रयोग है अनुष्ठान कर्म और उसमें संबद्ध अर्थ है सविता रूप जो कर्म संप्रदान कारक देवता, और उसका तदर्थक हुआ सविता शब्द एक पद, तो भी यह सविता पद कर्म की कारकभूत सविता देवता को बताने वाला जिस मंत्र में है वो पूरे मंत्र को मीमांसक कर्मशेष मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं शेषस्य यानी बाकी जो उस मंत्र में आए हुए पूरा का पूरा मंत्र हो, बाकी पद भी वो शेषस्य प्रयोगांगत्वम यानी कर्मशेषत्वम, प्रयोगांगत्वम का अर्थ निकलेगा। तो एक पद कर्म समवेत अर्थ को बता रहा था तो पूरा मंत्र ही कर्मांग हुआ, जैसे ये दृष्टांत है। अब दृष्टांत में बताते हैं कि पूरी उपनिषद है कर्मांग कैसी बनेगी, ये पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती का प्रश्न रहेगा ना, इसका समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं ये दृष्टांत दिया। अब दृष्टांत में बता रहे हैं कि उपनिषदों का जो एक अंश है आख्यायिकाएं वह पारिप्लव अंग बन जाएगी, यदि पारिप्लव आख्यान का अंग बन जाएगी तो पारिप्लव आख्यान रूप कर्म का अंग उपनिषद का एक अंश बन गया आख्यायिका रूप अंश, तो फिर वह आख्यायिका जिस भाग में आई है वह पूरा भाग ही कर्मांग होगा। जैसे एक पद कर्म से संबंधी हुआ बताने वाला तो पूरा मंत्र ही कर्मांग बन गया, ऐसे उपनिषदों का एक अंश आख्यायिका यदि कर्मशेष हो जाएगी तो उससे युक्त पूरा उपनिषद ही कर्मशेष माना जाएगा मंत्र के तरह। और कर्मशेष होने से फिर विद्या प्राधान्य नहीं रहेगा। इसी अभिप्राय से दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि तथा वेदांतस्थ कथा नाम, वेदांत है उपनिषद है और वेदांतस्थ कथा यानी उपनिषदों में आई हुई कथाएं वाख्यायिकाएं वे हैं वेदांतस्थ कथा। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवतु इत्यादि, द्वे भार्य बभूवतु इत्यादि, ये है वेदांतस्थ कथा। और ये प्रयोग शेष है, इनमें प्रयोग शेषत्व होगा तो उपनिषद के एक अंश में प्रयोग शेषत्व होने से मंत्र के तरह पूरे उपनिषद को कर्मशेष माना जाएगा। जैसे मंत्र का एक पद कर्मांग को बताने वाला हुआ तो पूरा मंत्र ही कर्मशेष हुआ, ऐसे उपनिषदस्थ आख्यायिका रूप अंश पारिप्लव आख्यान रूप कर्म का अंग हुआ तो पूरे उपनिषदों को कर्म शेष माना जाएगा मंत्रों के तरह। ये भाष्य में कहा था ना कि ततश्च, ततश्च का अर्थ है उपनिषद का एक अंश पारिप्लव आख्यान रूप कर्म का शेष हो जाने से, एक अंश में कर्म शेषत्व सिद्ध होने से पूरा जो अंशी है वेदांत आख्यायिका तो उसका एक अंश है ना, और वेदांत है पूरा अंशी वो मंत्र के स्थान पर और एक पद के स्थान पर है आख्यायिकाएं, तो उपनिषद गत आख्यायिकाओं में कर्म शेषत्व सिद्ध होने से ये ततश्च का अर्थ निकलेगा भाष्यस्त। वेदांतानाम विद्या प्रधानत्वम न स्यात्, वेदांत भी विद्या प्रधान नहीं होंगे। क्यों? तो कहा प्रयोग शेषत्वात्, उपनिषद समस्त उपनिषदों में प्रयोग अंगत्व सिद्ध होने से। कहे समस्त उपनिषदों में प्रयोग अंगत्व कैसे सिद्ध होगा आख्यायिका में कर्म शेषत्व सिद्ध होने मात्र से? तो कहा मंत्रवत, ये मंत्रवत दृष्टांत है। तो जैसे मंत्र के एक अंश रूप एक पद में भी कर्म शेष रूप अर्थ को बताने वाला हो जाए एक पद भी तो पूरा मंत्र कर्म शेष होता है, ऐसे उपनिषदों का एक अंश आख्यायिका कर्म शेष होने से पूरे उपनिषदे भी कर्म शेष हो जाएगी। कर्म शेष होने से विद्या प्राधान्य उनमें नहीं रहेगा, उनका तात्पर्य अर्थ कर्मांग को बताना ही होगा। तो इस प्रकार ये उपनिषदों में विद्या प्रधानत्वाभाव ये पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा। तथा वेदांतस्थ कथानाम प्रयोग शेषत्वम और तदेक वाक्यतया सर्व वेदांतानाम कर्म शेषत्वात् न विद्या प्राधान्यम इत्यर्थ। ये कहा कि तदेक वाक्यतया यानी कर्मांग आख्यायिका का आख्यायिका के साथ एक वाक्यत्व उपनिषदों का होने से, अवशिष्ट उपनिषदों का भी पूरे उपनिषदों को कर्म शेष ही माना जाएगा। हाँ, तो सर्व वेदांतानाम कर्म शेषत्वात्, तो सारे उपनिषदे भी कथाओं के तरह कर्म शेष हो गए। कर्म शेष होने से न विद्या प्राधान्यम, उपनिषदों में विद्या प्राधान्य की प्राधान्य तो नहीं रहेगा। विद्या प्राधान्य नहीं रहेगा तो ये पूर्व पक्ष का अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्मात्म एकत्व उसका विषय नहीं रहेगा और ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान अवांतर फल नहीं रहेगा, और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान मात्र से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष भी फल सिद्ध नहीं होगा, यानी अनुबंध चतुष्टय सिद्ध नहीं होगा वेदांत का, ये पूर्व पक्षी चाहते हैं। अब इस प्रकार ये पूर्व पक्ष अंश जो था सूत्र में पारिप्लवार था इति चेत, इतना इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में। अब न विशेषितत्वात्, ये जो उत्तरार्ध है सूत्र का, ये है सिद्धांत को बताने वाला उत्तरार्ध, पूर्वार्ध था सूत्र का पूर्व पक्ष को बताने वाला। अब सिद्धांत को बताने वाले उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं तन्न इत्यादि से। तन्न इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए, कथानाम गुरु शिष्य समाचार प्रदर्शनेन बुद्धि सौकर्य द्वारा सन्निहित विद्याशेषत्वं सामर्थ्यलिंगात अतो विद्या प्राधान्यम इति फलम मत्वा सिद्धांतयति तन्न इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि कथानाम यानी उपनिषदों में आई हुई जो कथाएं हैं, कथा शब्द से लेना इस अधिकरण की विषय रूप जो कथाएं हैं, वो इस अधिकरण की विषय रूप कथाएं हैं औपनिषद आख्यान, उपनिषदों में आई हुई कथाएं। तो कथानाम यानी उपनिषदों में आई हुई अथह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि कथाएं, इनका विद्या के साथ ही संबंध है। उपनिषदों का जो प्राधान्य है जिसमें विद्या में, तो उपनिषदों के अनेक प्रकरण हैं, उन अनेक प्रकरणों में अवांतर प्रकरण आई हुई जो विद्याएं हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की विद्याएं हैं, सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या। तो सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी आख्यायिकाएं हैं, निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी आख्यायिकाएं हैं। निर्गुण ब्रह्म विद्या को बताने वाले प्रकरण अनेक होने पर भी विद्याएं, निर्गुण ब्रह्म विद्याएं अनेक नहीं हैं, वो एक ही हैं। विद्या का भेदक होता है वेद्य, तो निर्गुण वेद्य वस्तु एक है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए निर्गुण विद्या एक है। उस निर्गुण विद्या का उत्पादक वेदांत वाक्य में शब्द प्रयोग अलग अलग हैं, कहीं तत्वमसी हैं तो कहीं प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो कहीं अयम आत्मा ब्रह्म है, तो कहीं अहम ब्रह्मास्मि है, कहीं इनसे अतिरिक्त तो दूसरे महावाक्य हैं। लेकिन इन अलग अलग ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाले शब्दों से उत्पन्न होने वाली जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या है, वो विद्या भिन्न नहीं है, विद्या एक रूप है, चाहे वो मनुष्यों को हो या ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से वहाँ के निवासियों को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो, उस बोध में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा है। लेकिन सगुण ब्रह्म विद्याएं तो अलग अलग है, ये पहले बता चुके हैं। दहर विद्या शांडिल्य विद्या नहीं है, शांडिल्य विद्या वो आपकी मधु विद्या नहीं है, संवर्ग विद्या अलग ही है, उपकोशल विद्या अलग है, उसमें उपाधि अलग अलग होने से गुण अलग अलग हो गए, और अलग अलग गुणों से विशिष्ट ब्रह्म को अलग अलग माना गया। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्याएं तो अलग अलग हैं, उनके प्रकरण में आई हुई आख्यायिकाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन वो सब आख्यायिकाएं उपनिषदों में आई हुई जितनी भी, उन आख्यायिकाओं के विषय में उनको ये मानना कि पारिप्लवार्थ है, ये उचित नहीं है। ये सिद्धांती कह रहे हैं कि तन्न इत्यादि का अवतरण लिखते समय टीकाकार कह रहे हैं कि आख्या कथा नाम, तो कथा नाम बहुवचन है ना, इससे वो सब कथाएं लेना। सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आई हुई आख्यायिकाएं भी, निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आई हुई आख्यायिकाएं भी, सारी उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं, वे क्या करती हैं? तो कहते हैं गुरु शिष्य का आचरण कैसा होता है एक दूसरे के प्रति वो ज्ञापन करती है। विद्यांग है गुरु शिष्य, विद्या को प्राप्त करता है शिष्य, विद्या प्रदान करते हैं गुरु, तो शिष्य का गुरु के प्रति व्यवहार आचरण और गुरु का शिष्य के प्रति आचरण, उपनिषदों में आई हुई आख्याओं से आख्यायिकाओं से ज्ञापित होता है। वो कह रहे हैं कि कथानाम गुरु शिष्य समाचार प्रदर्शनेन, तो गुरु शिष्यों का एक दूसरे के प्रति जो समाचार है आचरण है उसको दिखा करके प्रदर्शनेन सन्निहित विद्या शेषत्वम, उसके साथ जोड़ना कथा नाम सन्निहित विद्या शेषत्वम, ऐसा अन्वय करना। तो कथाओं का, उपनिषदों में आई हुई कथाओं का उसी प्रकरणस्थ विद्याओं के साथ एक वाक्यत्व होता है, सन्निहित विद्या शेषत्वम यानी विद्यांगत्वम। तो विद्या का अंग कैसी बनेगी ये, तो कहते हैं गुरु शिष्य समाचार प्रदर्शनेन, गुरु और शिष्यों का आपस में एक दूसरे के प्रति समाचरण कैसे होता है, सम्यक आचरण कैसे होता है, इसको दिखा करके वह विद्या का शेष बन जाती है, स्व प्रकरणस्थ विद्या का शेष बन जाती है। वो जो पारिप्लवम आचक्षित तो कर्म कांड के प्रकरण में है, भिन्न प्रकरणस्थ है, और ये उपनिषद हैं विद्या प्रकरण है, और विद्या प्रकरणस्थ जो विद्या उसी का शेषत्व इन विद्याओं में सिद्ध होता है समाचार ज्ञापन द्वारा, एक हुआ। और दूसरा एक हेतु और एक बता रहे माध्यम, बुद्धि सौकर्य द्वारा, बुद्धि सौकर्य यानी ज्ञान सौकर्य, आख्यायिका के माध्यम से दुर्विज्ञेय जो आत्मवस्तु हैं उसका ज्ञापन करते हैं गुरु शिष्य के संवाद के रूप में, तो कठिन विषय भी सरलता से अवगत होता है। तो कठिन विषय का भी सरलता से अवबोध, उसे कहा जाता है बुद्धि सौकर्य, ज्ञान सौकर्य, प्रतिपत्ति सौकर्य। तो ये जो दुर्विज्ञ अर्थ का अनायास बोध द्वारा आख्यायिकाओं में सन्निहित विद्या शेषत्व सिद्ध होता है, ये कहा गया कि कथा नाम गुरु शिष्य समाचार प्रदर्शनेन बुद्धि सौकर्य द्वारा सन्निहित विद्या शेषत्वम। इतना ध्यान में आना अर्थ, ये सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है, सिद्धांति का अभिप्राय बता रहे ना। सिद्धांति का मानना है कि उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं पारिप्लव आख्यान का अंग नहीं है, अपितु उपनिषदों में ही जो प्रधान साधन है विद्या उसका शेष है वे आख्यायिकाएं, विद्या का शेष है, कर्म शेष नहीं। तो विद्या का शेष कैसे बनेगी, तो कहा गुरु शिष्य के आचरण का ज्ञापन करके और ज्ञान सौकर्य द्वारा वे विद्या का अंग बन जाती हैं। तो इनमें विद्यांगत्व का ज्ञापक क्या है? छह प्रमाणों में से अंगांगी भाव के निर्णायक जो छह प्रमाण हैं, उनमें से किस प्रमाण से आप इन्हें विद्यांग मानना चाहते हो आख्यायिकाओं को? ये पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को पूछेंगे, तो कहते दूसरे प्रमाण से। दूसरा प्रमाण है लिंग प्रमाण, पहला है श्रुति। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनमें छह में से जो दूसरा प्रमाण है, श्रुति की अपेक्षा दुर्बल और वाक्य आदि चार प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल। लिंग प्रमाण से उपनिषदस्थ आख्यायिकाएं औपनिषद विद्या का अंग सिद्ध होती हैं। ये बताने के लिए कहा सामर्थ्य लिंगात। तो सामर्थ्य लिंगात का मतलब लिंग भी दो प्रकार का माना गया, पहले आया था ना तृतीय पाद में, दो प्रकार का लिंग होता है लिंग प्रमाण। एक अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रमाण और एक अर्थ ज्ञापन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण। तो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रमाण को तो वाक्यादि प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल माना जाता है, वो अर्थवाद में आया हुआ जो लिंग है उसे कहा जाता है अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग, वो दुर्बल प्रमाण माना जाता है। और प्रबल माना जाता है सामर्थ्य रूप लिंग को, इसलिए यहां प्रबल प्रमाण है वाक्यादि की अपेक्षा सामर्थ्य प्रमाण रूप लिंग प्रमाण ये कह रहे हैं कि सामर्थ्य लिंगात यानी सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से, या अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग नहीं सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण है। तो सामर्थ्य लिंगात सन्निहित विद्या से सत्वम कथा नाम, ऐसा अन्वय करना। अतो विद्या प्राधान्यम, इसलिए क्या होगा कि उपनिषदों में विद्या प्राधान्य सिद्ध होगा। पूर्व पक्षी कह रहे थे ना कि उपनिषदों में विद्या प्राधान्य का अभाव, न विद्या प्राधान्यम, यह पूर्व पक्ष के मत में फल था। सिद्धांत में तो उपनिषदों में विद्या का प्राधान्य है, उपनिषदे ज्ञान कांड है, उसका स्वतंत्र अनुबंध है, ब्रह्मात्म एकत्व विषय है और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान अवांतर फल है, मुख्य फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, अधिकारी है समूल अध्यास निवृत्ति काम यानी मुमुक्षु, इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्टय स्वतंत्र सिद्ध होता है उपनिषदों का। इसलिए विद्या प्राधान्य ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो अतो विद्या प्राधान्यम, तो उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं उपनिषदगत विद्या का ही अंग सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से निश्चित होने से, अतः शब्द का अर्थ है उपनिषदों में विद्या प्राधान्य है, ये सिद्धांत मत का फल होगा। इति फलम मत्वा, ये सिद्धांत मत में फल मान करके सिद्धांत को बताने वाले सूत्रांश की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। ये कह रहे हैं कि फलम मत्वा सिद्धांत यति, ये फल मान करके सिद्धांत को बताते हैं तन्न इत्यादि से। तो भाष्य में है तन्न, जो सूत्रस्थ न है उसी का अर्थ कर रहे हैं तन्न। तत् शब्द से लेना पूर्व पक्षी का कथन, पूर्व पक्षी का जो ये मानना है कि उपनिषदों में आई हुई कथाएं पारिप्लव आख्यान का अंग है और इसलिए समस्त उपनिषदें भी कर्मांग हैं मंत्र के तरह, अतः उपनिषदों में विद्या प्राधान्य नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है ये उचित नहीं है। तन्न का अर्थ है, सूत्रस्थ न का अर्थ ये निकलेगा, ये कथन पूर्व पक्षी का प्रामाणिक नहीं है, अनुचित कथन है। तो पूर्व पक्षी किसी के कथन को, वचन को अप्रामाणिक कह दें तो पूछेगा ना कि क्यों हमारा वचन अप्रामाणिक है। तो ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं कि कस्मात, भाष्य में कि क्यों हमारा कथन अनुचित है, उपनिषदों में विद्या प्राधान्य का अभाव मानना अनुचित क्यों है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। व्यास जी ने पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का सूत्र में उत्तर दिया विशेषी तत्वात। ये तो कहा कि आप उपनिषदों में विद्या प्राधान्याभाव तब सिद्ध कर सकते हैं जब मंत्रों के तरह उपनिषदों में कर्म से सत्व सिद्ध हो, और मंत्रों के तरह कर्म से सत्व सिद्ध करने के लिए उपनिषद के एक अंश आख्यायिकाओं को कर्मशेष बताना पड़ेगा पहले। लेकिन उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं उनमें कर्मशेषत्व ही नहीं है एक अंश में उपनिषदों के, तो उपनिषदों के एक अंश में कर्मशेषत्व नहीं होगा तो मंत्र को दृष्टांत दिखा करके संपूर्ण मंत्रों में कर्मशेषत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से व्यास जी ने सूत्र में ये हेतु बताया विशेषी तत्वात्, और विशेषी तत्वात् इस हेतु की व्याख्या भाष्यकर भगवान कर रहे हैं कि पारिप्लवम आचक्षीत इति ही प्रकृत्य मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवम् आदीनि कानिचिद् एव आख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते। आख्यान सामान्याच्च सामान्यात् चेत सर्वगृहीति स्यात् अनर्थकम् एव इदं विशेषणं भवेत्। तस्मात् न पारिप्लवार्था एता आख्यान श्रुतयः। तो ये कहते हैं कि पारिप्लवम आचक्षीत, ये जो अश्वमेध याग के प्रकरण में आया हुआ कर्मांग विधायक वाक्य है, इस वाक्य में वाक्य के प्रकरण में ही थी प्रकृत्य, यानी इस प्रकृत वाक्य के प्रकरण में ही क्या आया कि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवम् आदीनि कानिचिद् एव आख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते। तो पारिप्लवम आचक्षित का तो अर्थ हुआ कि वैदिक आख्यायिकाओं का कथन करे सब परिवार यजमान को अध्वर्यु ऋत्विक, और यह विधि वाक्य जिस प्रकरण में आया उसी प्रकरणस्थ दूसरे वाक्य शेषों ने ये कहा कि पारिप्लव शब्दित आख्यान समूहों में जो कोई भी वैदिक आख्यान नहीं सुनाना है लेकिन निश्चित आख्यान बताए हैं मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि हरेक दिन के निश्चित ये आख्यान ही अध्वर्यु सुनाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और आख्यानत्व सामान्य उपनिषद में आई हुई कथाओं में देख करके वहाँ वाक्य शेषों में जिन कथाओं का निर्देश नहीं है ऐसी कथाओं को भी यदि हम पारिप्लव का अंग मानेंगे पारिप्लवाख्यान का, तब तो वहां ये विशेषण देना निरर्थक हो जाएगा। यही कह रहे भाष्कर भगवान कि आख्यान सामान्याचेत, जैसा पूर्व पक्षी कह रहे थे उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं पारिप्लव आख्यान का अंग है। क्यों? उनमें आख्यान सामान्य होने से, आख्यानत्व होने से, जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि में आख्यानत्व है, ऐसे इन उपनिषद आख्यायिकाओं में भी आख्यानत्व है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना अपना पक्ष रखते समय, पूर्व पक्षी के इस आख्यानत्व रूप हेतु को देख करके यदि उपनिषद आख्यायिकाओं को भी पारिप्लो आख्यान का अंग मानेंगे, तब तो कहते हैं आख्यान सामान्याचेत सर्वगृहीति, सर्वगृहीति में सर्व शब्द श्रेणा वेदों में आई हुई सभी आख्याओं का ग्रहण, सभी आख्यायिकाओं का ग्रहण आख्यान सामान्य से यदि मान लेंगे तो गृहीति स्यात, गृहीति शब्द का अर्थ है ग्रहण, और सर्व से लेना सभी आख्यायिकाएं वेद में आई हुई समस्त आख्यायिकाओं का ग्रहण यदि आख्यानत्व रूप सामान्य को देख करके करेंगे पारिप्लव आख्यान के अंग के रूप में, तो अनर्थकम एव इदम विशेषणम भवेत। इदम विशेषणम यानि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि जो आख्यायिका विशेष का वहाँ पर कथन है पारिप्लव विधि आख्यान के विधि वाक्य के प्रकरण में, जो ये आख्यायिका विशेषों का कथन है, ये कथन निरर्थक हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। इसे सार्थक बनाने के लिए मानना चाहिए कि वेद में आई हुई समस्त आख्यायिकाओं का वहाँ अश्वमेध अंगत्वेन रूपेण कथन नहीं किया जाता, आख्यान नहीं किया जाता। कुछ आख्यायिकाओं का जिनका निर्देश वहाँ पर है उन्हीं का, तो ये उपनिषदस्थ आख्यायिकाओं का तो वहाँ निर्देश नहीं है, इसलिए उनको पारिप्लव आख्यान का अंग नहीं माना जाएगा। तो जब उपनिषद में आई हुई आख्यायिकाओं में पारिप्लव आख्यान रूप कर्मांग तो ही सिद्ध नहीं हुआ, तो एक देश कर्मांग होने से समस्त उपनिषदे ही कर्मांग होगी, मंत्र दृष्टांत से जैसा बता रहे थे आप लोग, वो सिद्ध ही नहीं होगा। वो सिद्ध न होने से, आख्यायिकाओं में कर्मांगत्व की सिद्धि न होने से पूरे उपनिषदों में भी कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा। तो कर्मांगत्व सिद्ध नहीं हुआ उपनिषदों में, तो फिर अपने द्वारा विहित जो साधन है विद्या रूप, उसी का प्राधान्य रहेगा। उपनिषदों के द्वारा विहित जो विद्या रूप साधन है, उसी साधन का उपनिषदों में प्राधान्य रहेगा। विद्या प्रधान ही उपनिषदे होगी। ये आगे कहते हैं कि तस्मात् न पारिप्लवार्था एता आख्यान श्रुतय। एता आख्यान श्रुतय लेना उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं, वे पारिप्लवार्थ नहीं हुई, यानी पारिप्लव आख्यान का अंग सिद्ध नहीं हुई। तो उपनिषदों का एक देश भी कर्म से सिद्ध नहीं हुआ, तो एक देश में कर्म शेषत्व सिद्ध होता तो समस्त उपनिषदों में मंत्र दृष्टांत से कर्म शेषत्व स्वीकार किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उपनिषद है तो विद्या प्रधान ही होगी। हाँ, ये कहा गया। थोड़ी सी टीका है, इसे देखो। अश्वमेधे प्रथमे अहनि मनुर्वैवस्वत इति कथां ब्रूयात्, द्वितीय अहनि यमो वैवस्वत इति कथां ब्रूयात्, कथां ब्रूयात् का सबके साथ अन्वय करना, और तृतीय अहनि वरुण आदित्य इति कथां ब्रूयात्। इति वाक्य शेषे कथानाम विशिष्य उक्तत्वात्, ये सब वाक्य शेष है किसके, पारिप्लवम आचक्षित, इस विधि के शेष हैं मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि वाक्य। और ये बता रहे हैं कि अश्वमेध याग के प्रथम दिन रात में अध्वर्यु सब परिवार यजमान को मनुर्वैवस्व तो राजा ये कथा सुनाए वेद में आई हुई, और दूसरे दिन यमो वैवस्व तो राजा इत्यादि कथाएं सुनाए, और तीसरे दिन वरुण आदित्य इत्यादि जो आख्यान आए हैं वेद के प्रकरण में उनको बता दें। इस प्रकार ये इति वाक्य शेष कथा नाम विशिष्य उक्तत्वात्, ये वाक्य शेष के द्वारा बताया गया कि वेद में आई हुई जो कोई कथा नहीं सुनानी है लेकिन निश्चित कथाएं जो हैं यहाँ बताई गई उन्हीं को सुनाए, ऐसा वाक्य शेष में सुनिश्चित करने से उपक्रमस्य संकोचो युक्तः, ये जो उपक्रम है पारिप्लवम आचक्षीत, इसमें पारिप्लव शब्द का तो अर्थ होता है आख्यायिका समूह, तो वहां उपक्रम में संकोच करना पड़ेगा कि वाक्य शेष उक्त आख्यायिकाओं के समूह को सुना दे, ये अर्थ करना पड़ेगा, सारी आख्यायिकाओं को नहीं, जो कोई भी आख्यायिका ये नहीं, लेकिन वाक्य से सोक्त जो आख्यायिकाएं हैं उनके समूह का कथन करें, ये पारिप्लवम आचक्षित का अर्थ निकलेगा। तो उपक्रमस्य संकोचो युक्त इति भाव, ये अभिप्राय सिद्धांति का है। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र का विचार पूरा हो जाता है, द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे।